NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Het grootste geval van seksueel misbruik in de Amerikaanse sportgeschiedenis. Turnster Simone Biles heeft vandaag voor de Senaat getuigd over het jarenlange misbruik van meer dan 250 turnsters door ploegarts Larry Nassar. Straks in Blok en Twan, oud-topturnster Loes Linders hierover. Zij vertelde vorig jaar uitgebreid over haar eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Het Friese dorp Veenklooster zou nooit meer hetzelfde zijn. In 1999 werd de 16-jarige Marianne Vaatstra met geweld om het leven gebracht. En pas 13 jaar later werd in een nabijgelegen dorp de dader gevonden, Jasper S. En nu is er de vierdelige documentaire serie De Moord op Marianne. Eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Arriva mag nieuwe treindiensten gaan verzorgen in Nederland. De vervoerder wil vanaf 2023 met nachttreinen rijden vanuit Groningen en Maastricht naar Schiphol. Overdag rijdt de NS op deze route, die onderdeel uitmaakt van de zogeheten hoofdrailconcessie. Vanwege nieuwe Europese regels mogen ook andere vervoerders over die routes rijden, maar alleen als de NS daar geen hinder van ondervindt. En daarvan is volgens de autoriteit Consumentenmarkt geen sprake. Ook mag Arriva in de ochtend op werkdagen gaan rijden tussen Amersfoort en Zutphen. Spoorbeheerder ProRail moet de nieuwe diensten nog wel goedkeuren. Shell gaat naar eigen zeggen een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa aanbouwen. De fabriek, die meer dan 800.000 ton biobrandstof per jaar kan produceren, komt op het terrein van Shell Pernis in Rotterdam. Verslaggever Rob Koster. Het gaat om grote hoeveelheden. Je kan zo'n 1 miljoen dieselauto's op die biodiesel laten rijden op het moment dat die fabriek de producten aflevert. Dat is het begin van nog veel meer veranderingen die hier de komende 10 jaar plaats moeten vinden. De nieuwe biobrandstoffenfabriek verwerkt afval zoals frituurvet, dierlijk vet en andere restproducten. CDA Theo Bovens wordt waarnemend burgemeester in Enschede. Bovens was hiervoor 10 jaar commissaris van de Koning in Limburg en 9 jaar wethouder in Maastricht. Een half jaar geleden nam hij samen met het hele college van gedeputeerde staten ontslag als gouverneur van Limburg vanwege aanhoudende integriteitskwesties. De Tweede Kamer wil Tata Steel financieel steunen bij het plan om te verduurzamen. Het staalbedrijf in IJmuiden maakte gisteren bekend te willen overstappen op groene waterstof. De Kamer wil dat het kabinet kijkt hoe het bedrijf daarbij kan worden gesteund. En oud-motocoureur Boet van Dulmen is overleden. Hij was in de jaren 70 en begin jaren 80 een van de beste Nederlandse wegracers in de 500cc-klasse. Samen met Jack Middelburg en Wil Hartog. Van Dulmen overleed aan de gevolgen van een fietsongeluk. Hij was 73 jaar. Schrijver Ilja Leonard Pfeiffer gaat het boekenweekgeschenk van volgend jaar schrijven. Hij heeft er zin in, zei hij bij de Nieuws BV hier op NPO Radio 1. Ja, ik vind het een grote eer. Ik hoop dat we een mooie, ouderwetse, drukbezochte boekenweek kunnen vieren. Helaas weten we dat niet helemaal zeker. Maar laten we de goden niet verzoeken door al te neerslachtig te zijn. Het boek van Pfeiffer gaat over een eerste liefde, het thema van de Boekenweek. De Boekenweek is volgend jaar maart. Het Boekenweekgeschenk is gratis bij een boek van minimaal 15 euro. Koningin Maxima heeft afgelopen zomer een breukje in haar rechterhand opgelopen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De RVD zegt niet wat er is gebeurd, alleen dat het om een ongelukje ging. Een woordvoerder zegt wel dat de koningin na het ongeluk aanhoudende klachten had en dat daarna de breuk is geconstateerd. Ze draagt nu een spalkje om haar hand. Hoe lang ze die moet dragen is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel last ze heeft van de breuk. Het weer vanuit het westen meer zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond vrij helder. In de loop van de nacht wolken. En in het noorden kans op regen minimaal rond 10 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. In de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. Dankjewel, Ewout. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag, Dennis. Een hele goedemiddag. Ik begin bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Tussen Leende en Knooppunt de Hocht staat het stil over 7 kilometer. De weg is namelijk dicht. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Dat is de N2, maar dat levert je wel heel veel vertraging op. Andere kant op heb je 20 minuten vertraging in de kijkersfile tussen Knooppunt Batendorp en Knooppunt de Hocht. Door deze toestand loopt het ook vast op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomeren en Knooppunt Leendeheide staat het zo goed als stil over 12 kilometer. Verkeer vanuit het zuiden van Limburg kan daarom het beste omrijden via Venlo en Nijmegen over de A73. Dan een ongeluk op de A1 richting Hengelo. Tussen Apeldoorn-Zuid en Twello heb je een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Zwolle-Assen die is afgesloten bij Dwingelo vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Groningen rijdt om via Heerenveen. En een vrachtwagen met pech zorgt voor een half uur vertraging op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Heteren en Knoopend Waterberg. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Er is iets gaande in boodschappenland. Flitsbezorging. En in dit soort markten, met dit soort dynamiek, geldt winner takes all. Vallen millennials massaal voor flitsbezorging? Vanavond, 9:50, Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Op NPO 2. Morgen is het vroeg. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De coronapandemie heeft in Nederland voor minder economische schade gezorgd dan in veel andere Europese landen. Hoe komt dat eigenlijk? We vragen het straks aan Arjen Vliegendhart van het Nibud. De Schummel-software van Volkswagen. Vandaag start het proces tegen 4 oud-bestuurders en ex-ingenieurs van het Duitse autoconcern. Ze worden onder andere verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Wat is de stand van zaken bij de consumentenclaims? Eerst misstanden in de turnwereld. Simone Biles heeft samen met 3 andere oud-turnsters in de Amerikaanse Senaat getuigd over het misbruik dat is gepleegd door hun toenmalige ploegarts Larry Nassar. Biles was emotioneel. I blame Larry Nassar and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. Boegbeeld van de turnwereld, Simone Biles. Ze werpt zich op om grote misstanden in de turnwereld aan de kaak te stellen. En inmiddels weten we dat dit wereldwijd speelt. En daarom... 5 vragen over... misbruik in de turnwereld. En die 5 vragen stellen we aan Loes Linders, oud-topturnster. Vorig jaar kwam ze naar buiten met haar eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Goedemiddag. Goedemiddag. Met welk gevoel keek jij naar de verklaring van Biles? Ja, wel lastig hoor. Het is, je weet precies gewoon wat zo'n persoon voelt en wat ze heeft meegemaakt. En ja, datzelfde voel jij gewoon ook. Dus ja, het zijn voor mij wel altijd kippenvel en tranentrekkers, zeg maar, momenten. Kan ik me voorstellen. 5 vragen, daar gaan we. 1. De zaak draait zoals gezegd om Larry Nassar. Wat weten we over hem? Wat weten we over hem? Hij is natuurlijk al, heeft een hele tijd zijn teamarts geweest van het Amerikaanse turnteam. Ik denk een jaar of 10, 12, zoiets ongeveer. En in die periode dat hij zeg maar actief was als die teamarts, is er seksueel misbruik geweest. Daar binnen de turnploeg. En ja, dat is natuurlijk een heel erg kwalijke zaak. Maar wat daar denk ik nog het kwalijkst aan is, is dat er mensen van op de hoogte waren. En uiteindelijk iedereen heeft weggekeken. Ja, en dan gaat het met name om... Ja, de turnsters of de meisjes in bescherming heeft genomen. En dan gaat het met name om de FBI en de nalatigheid. Ja, en ik denk ook wel natuurlijk... die Larry Nassar die was natuurlijk in dienst van de Amerikaanse Turnbond. Ja, die hebben daar even goed in weggekeken. En ja, in hoeverre is zo'n Amerikaanse turnbond weer afhankelijk van het Olympisch netwerk daar, zeg maar. Dus ik denk dat het meerdere instanties zijn die hebben weggekeken. 2. En hoe belangrijk is het nu voor de turnwereld dat Biles deze verklaring heeft gegeven? Ik denk dat zij heel erg uniek is in de sport op zich. Of niet zozeer alleen in het turnen, maar in heel de sportwereld. Heel vaak zie je wel dat misstanden of dingen die niet goed zijn gegaan naar buiten komen. Maar vaak pas nadat iemand zijn carrière heeft beëindigd. Omdat er toch heel veel angst op zit. Van wat voor een impact zal het op mijn carrière hebben? Kan ik die dan nog wel voortzetten? En zij geeft wel een heel sterk en heel mooi statement af. Dat ik denk van ja, hoe sterk is dit? Dat je dit gewoon je kwetsbaar durft op te stellen en zo'n belangrijk probleem naar buiten durft te brengen tijdens jouw loopbaan. En dat is denk ik wel echt heel erg uniek in deze situatie. Want is dit de grootste misbruikzaak ooit in de turnwereld, misschien wel sportwereld? Nou, waar ze het over hadden, wat naar buiten is gekomen, is het zeg maar in Amerika op sportief vlak wel het grootste seksueel misbruik schandaal in omvang in de hele sporthistorie. Maar weet ik daar ook niet zo heel veel van. Ja. Ook in Nederland is de laatste jaren veel bekend geworden over misbruik. Wat is nu eigenlijk de stand van zaken daaromtrent? Achter de schermen is iedereen nog heel hard aan het werk en gebeurt er heel erg veel. Voor je gevoel gaat het natuurlijk nooit snel genoeg. Het blijft, natuurlijk blijft het altijd een beetje dubbel. Van de ene kant wil je dat er nou zo snel mogelijk iets op poten wordt gezet. Maar van de andere kant denk je, we wachten nu al zo lang. Zorg ervoor dat het dan dadelijk ook gewoon dat het ook gewoon een goed iets klaar ligt. Waar dadelijk heel de sportwereld of heel de sportcultuur in Nederland op kan gaan meevaren. Ik zie het wel als iets dat wij hier in Oude, of de turnsport hier in Oude voorloper is. En ik zie om me heen ook wel steeds meer verhalen naar buiten komen waar ook eigenlijk grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Of waar dingen gewoon gebeuren waarvan ik denk, dat kan gewoon niet. En dat zou gewoon ook echt niet mogen. Zorg er dan gewoon voor dat er zoiets op poten wordt gezet dat dadelijk daar iedereen profijt van kan hebben. En dus ik denk dat dat wel heel serieus aangepakt moet gaan worden. En daar hebben wij natuurlijk heel weinig invloed op. We kunnen wel onze mening blijven geven en onze stem laten horen. En dat is heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk zijn wij ook afhankelijk van instanties. Maar die stem van Biles zal toch ook wel grote invloed hebben op de Nederlandse turnwereld? Zeker. Ik denk dat iedereen wel weer even wakker geschud wordt. En dat is natuurlijk heel erg goed. En je noemt de turnsport als een soort voorloper. 4. Is bij turnen het risico groter op grensoverschrijdend gedrag? Ik denk dat het in heel veel sporten gebeurt. En dat wordt ook wel min of meer langzaamaan een beetje bevestigd voor mezelf. Maar het grote verschil is gewoon echt de leeftijdsfase waarin het gebeurt. En de hoeveelheid uren die je traint op zo'n jonge leeftijd. En daar is turnen wel best wel uniek in. Ik denk dat er wel een paar sporten zijn die daarmee te vergelijken zijn. Maar over het algemeen, bijna alles in het turnen vindt in je jeugd plaats. In je puberteit, waar eigenlijk je zo'n belangrijke ontwikkeling doormaakt als persoon zijnde. En die wordt helemaal door de war geschopt. En als het dan ook nog op een verkeerde manier gebeurt, is gewoon die impact daarin heel erg groot. En dat is wel iets wat je, zeg maar, naarmate je ouder wordt, waar je de consequenties pas veel beter van in begint te zien. En dat je ook pas inzicht krijgt hoe heftig het allemaal is geweest en hoe erg het is dat daar zo is weggekeken en dat de schade daarin eigenlijk zo groot is. En eer dat je jezelf daar weer in hebt gevonden en hebt herpakt, dat is, dan praat je gewoon over processen van wel 10, 15 jaar als je het dan daar al mee redt. Ik bedoel, als ik nou kijk, ik ben nu 33, ik ben op mijn 21ste gestopt. Het gaat nou gelukkig met een stijgende lijn weer even. Maar het is niet even iets wat je zomaar oplost. En dat besef zou er eigenlijk denk ik veel meer moeten zijn. Het is meer iets, een aandoening die je zeg maar hebt gekregen, waar je moet leren dealen. Ik denk dat het niet iets is wat ooit helemaal zal verdwijnen. Nee, want nu hoop je altijd dat door dit soort zaken er verbetering plaatsvindt. 5. Want denk je dat het nu nog steeds voor zou kunnen komen? Want je zegt aan de ene kant het is een heel langzaam proces, maar merk je wel dat het systeem dus echt veranderd is? Even kijken, Loes Linders. Ik denk dat de verbinding eventjes is weggevallen. We hebben het over de misbruikzaak naar aanleiding van Simone Biles. Die heeft getuigd vandaag in de Amerikaanse Senaat. Ja, we kunnen wel stellen eigenlijk door social media, wat wel natuurlijk een grote opkomst heeft. En dat die turnsters steeds ouder worden, dat die kans dat het gebeurt in ieder geval wel een stukje kleiner is geworden. Om toch een beetje aan te haken op jouw vijfde vraag. Loes Linders, dank. Oh, ik mag deze doen? Jij mag deze doen. Jij mag Bowie doen. David Bowie, China Girl. En ik hoorde jou gewoon meezingen, Twan. Ja, af en toe zing ik vaak. Nee. Ja, ik vond deze plaat dus als klein meisje toen ik opgroeide. Ik groeide op in een klein dorpje, Hendrikido Ambacht. En ik was daar een van de weinige Aziaten. En ik vond het zelf wel lastig, want ik dacht altijd van ja, ik viel altijd heel erg op. En toen zag ik deze clip van David Bowie, terwijl hij aan het rollenbollen was met een Aziatische vrouw op het strand. En toen dacht ik, nou, sindsdien ben jij verliefd op Bowie. Het kan allemaal goed komen. Het was trouwens wel een vreselijk muzikaal jaar 2016, want wie er allemaal zijn overleden toen. Niet alleen David Bowie, maar ook George Michael, Prince, Leonard Cohen, Glenn Frey van de Eagles, Maurice White van Earth, Wind & Fire. Het was geen mooi jaar. David Bowie dus, China Girl. Nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. Liefst 9,1 miljoen mensen hebben een baan. Maar dat geldt niet voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is namelijk afgenomen. In vergelijking met 2019 meldt CEDRIS, de Vereniging van Sociale Werkbedrijven. Arjen Vliegendhart van het IBUT, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij weet alles, hoe komt dat? Nou, ik weet niet of ik alles weet. Maar wat je natuurlijk hier ziet, is natuurlijk gewoon dat economische groei niet per definitie alle groepen op dezelfde manier meeneemt. En wat we zien is dat mensen met een arbeidsbeperking het gewoon toch echt lastig hebben op de arbeidsmarkt. Een paar jaar geleden die grote verandering dat de sociale werkvoorziening dichtging. En dat mensen steeds meer bij een gewone reguliere werkgever aan de slag moeten. En hoewel die werkgevers dat echt wel willen, is de indruk ook bijvoorbeeld van CEDRIS, lukt het in de praktijk toch niet om die plekken op een goede manier te maken. Ja, maar de samenleving gaat verder open, het normale keert terug. Keert dan ook voor hen het tij? Ja, dat mag je dan hopen. Hè? Dat als de samenleving open is en dat je weer meer op de werkvloer ook aan de slag kan, dat dan ook voor mensen met een arbeidsbeperking het weer makkelijker wordt om aan de slag te gaan. Daar zijn wel aanleidingen toe om dat te denken, want veel van deze mensen werken ook gewoon op de werkvloer en die werken niet vanuit huis. Dus je mag hopen dat het gaat, maar ik denk dat de waarschuwing van CEDRIS dat het niet automatisch goed gaat, wel een hele belangrijke is. En het is misschien ook wel weer goed om eens te kijken naar, ja, heeft nou die verandering, die misschien wel heel mooi was in gedachten, namelijk de sociale werkvoorziening dicht en mensen op gewone werkplekken aan de slag, gaat dat nou uiteindelijk wel redden? Ja. Dan zou je toch ook niet misschien weer eens breder moeten kijken naar, ja, wat was nou het goede van die sociale werkvoorziening, waardoor mensen wel aan de slag konden komen? Ik denk tussen die twee dingen is het wel schipperen. Want we zien natuurlijk wel dat het gewoon niet lukt, of het nou economisch goed gaat of economisch slecht gaat, deze mensen volwaardig mee te laten doen. Het blijft frappant, hè? Want de verwachting is dat arbeidstekorten in veel sectoren aan blijven houden. Ja, willen werkgevers er dan niet aan? Ik denk dat werkgevers wel willen, maar dat dat in de praktijk gewoon ontzettend moeilijk is. Dat je hem soms wel moet aanpassen. Dat je soms ook je eigen interne proces moet veranderen om daarvoor plek te maken. En dan is goede wil en daadwerkelijk het uitvoeren, ja, daar staan heel veel praktische bezwaren tussen. En die kunnen lang niet altijd weggenomen worden. Ik denk dat de overheid daar ook aan zet is om dat beter mogelijk te maken. En dan de coronapandemie heeft in Nederland voor minder economische schade gezorgd dan in veel andere Europese landen, schrijft ING vandaag. Is gemeten aan de hand van hoe groot die staatsschuld is opgelopen, in hoeverre dat is opgelopen. Mm-hmm. Hoe komt dat eigenlijk dat we het dus best goed hebben gedaan? Ja, nee, de ING geeft een paar redenen, waarvan sommige misschien wel bekend in de oren klinken en andere misschien wat verrassend. Kijk, we zijn niet zo afhankelijk van het toerisme. En dat heeft ons geholpen. Maar ook het feit dat onze lockdown niet zo vreselijk streng was en dat een hele hoop winkels toch open zijn gebleven, is een reden. En de derde reden is dat we in Nederland door onze goede digitale bereikbaarheid ook veel mensen vanuit huis hebben kunnen werken, waardoor, zullen we zeggen, die economie toch ook bleef draaien en mensen aan de slag bleven. Dus die combinatie zorgt ervoor dat Nederland eigenlijk vrij goed door die crisis is gekomen. En het interessante was dat tijdens de vorige crisis de ING berekende dat Nederland er juist heel slecht door was gekomen. Dus we hebben nu twee crisis achter de rug. Eentje met een goed rapportcijfer en één met een slecht rapportcijfer. En dat goede rapportcijfer komt ook deels door die hoge huizenprijzen. Is er eindelijk iets positiefs aan die hoge huizenprijzen? Jazeker, die zorgt ervoor dat er extra inkomsten komen bij overdrachtsbelastingen en dat soort zaken. Dus dat is goed. Dus dat dempt de staatsschuld. Maar je zou maar aan starten zijn op de woningmarkt op zoek naar je eerste huis. Dan heb je daar helemaal geen boodschap aan. Nee. En volgende week Prinsjesdag. Wat betekent dit nieuws voor de koopkracht? Nou, ik denk op korte termijn niet zoveel. We lazen ook wel deze week dat de koopkracht afgelopen jaar door de bank genomen, dus ook weer niet voor iedereen, maar door de bank genomen, eigenlijk wel fors was gestegen. Ik denk dat er nu niet zo heel veel gaat gebeuren. Als je tenminste ziet wat de regering nog kan, omdat ze demissionair is. Maar op langere termijn betekent natuurlijk een lagere staatsschuld wel dat je wat meer financiële ruimte hebt als overheid. Om ook af en toe te investeren of af en toe die huishoudportemonnee van Nederlandse burgers te ondersteunen als het moeilijk is. En dat heeft natuurlijk de Nederlandse regering het afgelopen jaar of de afgelopen jaren ook gedaan. En dat heeft, dat laat de ING ook zien, dat was op zichzelf helemaal geen slecht besluit. Misschien wisten ze het van tevoren niet, maar met terugwerkende kracht kun je zeggen dat die aanpak die gekozen is, dat die uiteindelijk toch wel, ook in internationale vergelijking, het best goed heeft gedaan. En wat, we hadden het al een klein beetje over. Prinsjesdag komt eraan. Over een paar weken stopt ook voor de meeste sectoren de coronasteun. Wat gaat dat betekenen voor de staatskas? Nou, dat betekent dat je in principe minder gaat uitgeven. Hè? En het idee is, de economie is nu zo weer aan het draaien dat die steunpakketten niet meer nodig zijn en dat eigenlijk de economie het op eigen kracht zou moeten kunnen. En ik denk dat voor een heel groot gedeelte ook wel geldt. De grote vraag is natuurlijk, zijn er ook nog sectoren waar dat nou niet in lukt? Hè? Denk aan die nachtclubs, die natuurlijk ook zeggen van ja, misschien mogen we nu tot 12 uur open. Maar ja, daar zat onze omzet echt niet. Die begon pas om 12 uur. Ook musea die aangeven van leuk dat het allemaal weer veel mogelijk is, maar we zijn nog lang niet bij de aantallen waar we zouden moeten zijn om het goed te kunnen doen. Dus ik denk dat het ook voor de regering zaak is om oog te houden op welke sectoren nou toch nog met die naweeën van die coronacrisis te maken hebben. En daar misschien nog wel wat extra steun aan te geven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die hele brede steun, dat je daar nu van zegt, kunnen we eens kijken of we daar een beetje zonder kunnen. Maar dan moet je goed opletten wat de gevolgen zijn. Wat gaat het allemaal betekenen voor ondernemers vanaf 1 oktober? Nou ja, ondernemers die bijvoorbeeld gebruik hebben gemaakt van de regelingen, maar dat niet nodig hadden, die moeten toch wel zorgen dat ze dan op dat moment hun administratie goed op orde hebben. En moeten ook aangeven dat ze dat dan, ja, dat ze daar geen gebruik van willen maken. Dat ze misschien wel voor een deel moeten terugbetalen. Dus dit is ook wel weer een goed moment voor iedereen. Zo'n Prinsjesdag is om eens weer naar je eigen huishoudboekje te kijken. Misschien geldt het wel voor particulieren, maar in dit geval ook in bijzonder voor ZZP'ers en kleine ondernemers. Om te kijken van welke regelingen waren er nou? Heb ik er gebruik van gemaakt? Had ik het ook daadwerkelijk nodig? Had ik er ook recht op? En dat in ieder geval op een goede manier af te handelen. Zodat je niet straks geconfronteerd wordt met allerlei heftingen of boetes, omdat je het niet goed hebt opgegeven. En tot slot, waar ben jij vooral benieuwd naar volgende week, Prinsjesdag? Nou, ik ben toch vooral benieuwd of er nog nieuw beleid komt. En de vraag of de thuiswerkvergoeding, waar we vorig jaar natuurlijk veel aandacht aan hebben besteed, ook bij het Nibud, of die ook in het belastingplan komt. En of mensen ook daadwerkelijk nu van de werkgever geld mogen krijgen voor dat thuiswerken. Want dat thuiswerken een blijvertje is, dat is een zekerheid. Dankjewel, Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Walking. De jaren 80 maakte Bananarama een nummer over Robert De Niro. Inmiddels 77 jaar oud. De man die we kennen van Taxi Driver, Godfather, Deer Hunter. Robert De Niro's Waiting. Zometeen het dieselschandaal van Volkswagen. Want vandaag start het proces tegen 4 oud-bestuurders en ex-ingenieurs van het Duitse autoconcern. Wat hangt hen boven het hoofd? We vragen het Frank Jacobs van Autoweek. En over een uur is er weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je zometeen van de huisarts Roy Beiert. NPO Radio 1. Ewout de Jong is in de building. In Frankrijk zijn 3000 zorgmedewerkers geschorst die zich niet hebben laten inenten tegen het coronavirus. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn veel schorsingen tijdelijk en zijn ze vooral uitgedeeld aan ondersteunend personeel. Enkele tientallen Franse zorgmedewerkers zouden ontslag hebben genomen vanwege de verplichte inenting. In het Duitse Hagen zijn 4 mensen opgepakt die een aanslag op een synagoge zouden hebben beraamd. Die zou gisteren gepleegd worden, maar de politie was al eerder getipt. Shell gaat naar eigen zeggen in Rotterdam een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. De nieuwe biobrandstoffenfabriek in Pernis verwerkt afval zoals frituurvet, dierlijk vet en andere restproducten en produceert daarmee biobrandstof voor wegvervoer en luchtvaart en waterstof. En Arriva mag nieuwe treindiensten verzorgen in Nederland. De vervoerder wil vanaf 2023 met nachttreinen rijden vanuit Groningen en Maastricht naar Schiphol. Overdag rijdt de NS op die routes, maar vanwege nieuwe Europese regels mogen er op andere tijden ook andere vervoerders rijden. Dankjewel Ewout. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Een paar ongelukken veroorzaken behoorlijk wat vertraging. Bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Daar staat file tussen Leende en Knopende Hocht, 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een aantal vrachtwagens en een camper. De hoofdrijbaan is dicht richting het noorden. Verkeer vanuit Zuid-Limburg kan beter omrijden via Venlo en Nijmegen over de A73. Ook richting het zuiden staat file tussen Knopend Batadorp en Knopende Hocht, 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Op de A28 van Zwolle naar Assen, daar wordt een ongeluk met een vrachtwagen afgehandeld bij de afrit Dwingelo. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Heerenveen. Op de A50 Eindhoven van Os naar Apeldoorn tussen Heteren en Knoopend Waterberg, 9 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar staat file door het ongeluk op de A2 voor Knoopend Leenderijden. Vanaf de afrit Zomer inmiddels 12 kilometer en de vertraging is zo'n 3 kwartier. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Er is waarschijnlijk geen enkele moordzaak in Nederland die Nederland zo lang in zijn greep heeft gehouden als de moord op Marianne Vaatstra. De 16-jarige Famke uit de Westrijn is vannacht om het leven gebracht. Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra. Marianne Vaatstra. Mijn dochter, levend de keel doorgesneden, moet je nagaan. Ik word er nog s'nachts van wakker, hoor. Dat is een enorm mediacircus. Het is een barbaarse moord. Er wordt een stuk vuil achtergelaten in de weiland. Dat hij van Duitse Zee kwam, was voor iedereen wel duidelijk. Ik heb meer dan 500 moordzaken intensief in mijn leven onderzocht. De oplossing ligt vaak dichter bij huis dan we denken. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n onschuldig meisje op zo'n beestachtige manier te vermoorden? Dit is niet westers. Het was ook heel angstaanjagend. En mijn grootste angst is ook altijd wel geweest dat het een bekende was. Dat hij alles van ons wist of dat hij ons loopt. Misschien sprak ik wel elke dag met hem, ik wist het niet. Op 1 mei 1999 werd Marianne Vaatstra op 16-jarige leeftijd doodgevonden in het Friese Veenklooster. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. En 13 jaar lang bleven nabestaanden, omwonenden en rechercheurs in het ongewisse over wie de dader was. Ondanks 12 aanhoudingen en een grootschalig DNA-onderzoek. Er is veel gezegd en geschreven over de zaak, maar een nieuwe 4-delige serie moet het complete verhaal vertellen over Marianne en haar familie, de moord en de verregaande gevolgen voor de regio. Linda Kramer is maker van de serie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars deze zaak nog wel herinneren, maar niet allemaal precies weten wat er is gebeurd tussen 1999 en met name 2012. Kun je nog eens even kort samenvatten? Nou ja, er werd inderdaad op 1 mei 1999 een meisje vermoord gevonden in een weiland in Veenklooster in Friesland. En daar is in de jaren daarna intensief gezocht met verschillende rechercheteams naar wie dat gedaan zou kunnen hebben. Er zijn ontzettend veel mensen aangehouden. Er is in ontzettend veel richtingen gedacht. Maar eigenlijk is de doorbraak gekomen in het vinden van de moordenaar van Marianne Vaatstra na grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. En dat verwantschapsonderzoek, of dat grootschalige DNA-onderzoek, daar heeft Bouke Vaatstra, de vader van Marianne, samen met Peter R. de Vries zich jarenlang hard voor gemaakt om dat er bij de Nederlandse regering doorheen te krijgen, dat mogelijk werd gemaakt. 13 jaar na dato is dat gelukt. Waarom wilde jij deze serie maken? Nou, kijk, wij wilden eigenlijk heel graag een true crime serie maken, zoals je dat zo vaak ziet op alle digitale platformen. En wij dachten, waarom is dat er niet in Nederland? En toen gingen wij daarover nadenken en toen dachten we, wat is eigenlijk de grootste Nederlandse moordzaak van de afgelopen 20, 30 jaar? En toen kwamen we eigenlijk allemaal direct bij Marianne Vaatstra uit. En het feit wil dat ik was rond de tijd dat Marianne werd vermoord eenzelfde meisje als Marianne. Ik was ook 16, 17 jaar. Dus ik heb die zaak vanuit dat perspectief als een jong meisje heel erg nauwlettend gevolgd. Maar toen wij het daar weer over gingen hebben met elkaar, toen zei ik, hoe is dat eigenlijk gegaan? We wisten nog wel dingen over een AZC. Ik zei, wie is eigenlijk haar moordenaar geweest? Dat wist ik eigenlijk niet eens meer. Dus omdat het zo lang had geduurd, wist ik nog wel flarden, zoals denk ik heel veel mensen, maar was ik het hele verhaal eigenlijk helemaal vergeten. En toen zeiden we van, nou, dan moet dat verhaal gewoon één keer goed verteld worden. En dat hebben we dus gedaan. En, want een belangrijke beweegreden om waar gebeurde misdaad verhalen te brengen kan zijn, als een moord nog niet is opgelost, hè, als er een behoefte is aan meer tips en meer getuigen, hier is de moord opgelost. Ethisch gezien, hoe verantwoord is het? Nou, kijk, ja, tuurlijk, de moord is opgelost. Alleen de omstandigheden waarin die moord is gepleegd, dus een jong meisje ging fietsen alleen op de fiets 's avonds laat. Je zou denken, we zijn 22 jaar verder, want het is 22 jaar na die moord. En dat kan nog steeds niet. Jonge meisjes of niet alleen jonge meisjes, vrouwen kunnen nog steeds niet alleen over straat, want we zeggen met z'n allen, nou, zou je dat nou wel doen? Dat is niet heel verstandig. Eigenlijk is dat heel gek dat we dat zeggen. Bovendien is het asielzoekerscentrum, of zijn mensen uit het asielzoekerscentrum verdacht. Dat was een tijd waarin mensen protesteerden tegen zo'n asielzoekerscentrum, want er zouden allemaal moordenaars en verkrachters daar zitten. En eigenlijk is ook dat in al die jaren niet veranderd. Dus ik denk dat het verhaal van Marianne Vaatstra nog steeds een heel actueel verhaal is. En wij hebben ook geprobeerd, als ik even inga op hoe ethisch is het, we hebben juist geprobeerd een heel ethisch verhaal te vertellen met mensen die dicht om haar heen hebben gestaan, maar ook te laten zien dat zo'n moordzaak, we hebben Marianne heel erg een gezicht proberen te geven, want het gaat altijd over de zaak Marianne Vaatstra. En dat was ook gewoon een meisje van 16 jaar, wat we in de serie heel erg een gezicht proberen te geven. Maar daarnaast is het denk ik ook zo dat die situatie dus eigenlijk niet heel erg veranderd is. En die mensen die dus om haar heen hebben gestaan, als je ziet met welke trauma's die mensen na 22 jaar nog leven, dan is het denk ik heel goed dat we met z'n allen af en toe geconfronteerd worden met wat de impact is van zo'n moordzaak. En je denkt, ik dacht ook toen ik hier aan begon van, ja, dat is een moord en dat is heel erg voor de mensen die daar direct omheen staan. Maar zelfs Peter R. de Vries, zelfs de rechercheurs, iedereen die ook maar een beetje met dat verhaal te maken heeft gehad, die zegt, mijn leven is voor altijd anders geworden na die moord. Want als je die documentaire gaat maken, dan ga je inderdaad die mensen die dicht om haar heen stonden, ga je benaderen. Ja. Hoe reageerden zij? Nou ja, er zijn mensen die in haar directe omgeving, die zeiden, wij hebben al zo publiekelijk ons verdriet laten zien. Wij steunen jullie in het feit dat jullie deze documentaire maken, maar wij willen er zelf niet in verschijnen. Wat ook iedereen's goed recht is. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen, we halen natuurlijk ook wel wat naar boven. Dus dat moet je ook goed begeleiden. Dat hebben we ook goed begeleid. Maar er zijn ook mensen, zoals bijvoorbeeld Avi Kloosterman, haar beste vriendin, waarvan we heel blij zijn dat zij haar verhaal heeft willen vertellen. Maar voor wie het ook, die ook dat heel mooi heeft gedaan. En die daar dus ook tuurlijk, we zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben niet vandaag opgebeld en gezegd, kunnen we morgen even met een camera langskomen. Daar gaan heel veel gesprekken aan vooraf. Maar ook zeg maar de rechercheurs van het eerste uur, die wilden ook heel graag daar hun verhaal over vertellen. Omdat het hen ook nooit heeft losgelaten. Peter R. de Vries, idem dito, als hij vertelt over het moment dat de moordenaar gepakt wordt, dan huilt hij nog steeds. Dus dat geeft wel aan dat het is heel kwetsbaar. En mensen hebben zich heel kwetsbaar opgesteld. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar het heeft mensen ook heel veel gedaan in al die jaren. Dus Je laat de naam van Peter R. de Vries al vallen. Die heb jij gesproken een paar weken voordat hij zelf overleed. Ja. Geeft dat misschien nog een extra lading aan de documentaire? Ja, dat geeft onbedoeld, want we hadden het natuurlijk allemaal niet dit gewild, maar het geeft onbedoeld heel veel lading eraan. Toen wij hem 2 weken voordat hij is neergeschoten, hebben wij hem geïnterviewd. Het was een lang en indringend gesprek wat we met hem hadden. Hij was er zeer bij betrokken, ja. Hij was er enorm bij betrokken. Hij was ook enorm bij de familie betrokken, zoals we dat ook natuurlijk na zijn overlijden ook heel veel hebben gehoord. Hij was bij al die zaken super persoonlijk betrokken ook. Dus hij wist er ook nog alles van. Hij wist precies alle stappen nog die waren genomen en welke telefoongesprekken hij had gevoerd. En dan krijgt dat natuurlijk een hele andere lading. Want als wij dat materiaal zitten te monteren, we zitten naar iemand te kijken die er niet meer is. Ja, dat is best heftig. Ja, heftig. En behalve het verdriet was het ook voor de verschillende dorpen in het noordoosten van Friesland zeer ontwrichtend door de onzekerheid van de dader. Dat beschrijft ook de rechercheur in deze documentaire. Heel veel mensen kenden Marianne ook. En iedereen had ook zoiets van, ja, dit kan mijn dochter ook gebeuren, hè? Alle mensen die kinderen hadden in die leeftijd, ja, die kinderen gingen naar de Ringo, die gingen naar Paradiso, die gingen daar 's avonds uit. En er was door de moord op Marianne zoveel onrust ontstaan, waardoor heel veel mensen ook hun dochters niet meer weg wilden laten gaan, of dat ze alleen maar onder begeleiding nog weg konden. Dus er is echt een angst ontstaan in de samenleving, dit kan mijn kind ook gebeuren. Ja, is dat de belangrijkste boodschap die jullie wilden vertellen met deze documentaire? Wat voor effect zoiets heeft op zo'n gemeenschap? Ja, dat is een van de boodschappen die we inderdaad wilden vertellen. Dat is voor zo'n gemeenschap enorm ontwrichtend geweest. Voor iedereen die daar ook maar een beetje bij betrokken is geweest. En het was een hele hechte, kleine gemeenschap. Dus daar is heel veel veranderd. Wij keken, en ook in de documentaire zitten beelden van net na die moord, waar mensen zeggen, het komt nu ook onze kant op. Dus heerste daar misschien ook nog wel een beetje het onschuldige op het platteland. Daar doen we elkaar niet aan. En bovendien werd er heel snel dus naar het asielzoekerscentrum gewezen. Wat heel logisch is, want dan hoort het niet bij ons. Dan is het niet een van ons geweest. Dan is het iemand anders geweest. En ook dat, weet je wel. Ik denk dat het ook heel erg mensen verdeeld heeft daar. En wat de rechercheur ook mooi vertelt, of mooi, maar wat hij ook vertelt, het zorgde ook voor heel veel angst. Want zoals Avi Kloosterman ook zegt, de dader kan misschien wel je buurman zijn. Ja. Zij zegt op een gegeven moment, ja, ik heb al die 13 jaar niet geweten of ik misschien wel dagelijks met hem in contact stond. Ja. Ja. Maar dat zorgde er ook voor dat ik merkte dat ook aan mezelf als ik die documentaire bekeek. Van bij al die beelden van vroeger, dat ik dacht van, hij heeft daar misschien gewoon tussen gestaan inderdaad. Ja. Bij die stille tocht. Ja. Ja, dat is, daar krijg ik nog een soort van kippenvel van. Ja. Als ik dat, als de rechercheurs inderdaad zeggen, wij gingen niet alleen naar die stille tocht, omdat we als eerbetoon aan Marianne, maar wij keken, hij loopt hier misschien tussen. En waarschijnlijk heeft hij er ook tussen gelopen. En toen kwam die doorbraak in 2012, hè, die wetswijziging. Volgens mij Hirs Balina, die daarvoor verantwoordelijk was. Grootschalig verwantschapsonderzoek. Ja. Uiteindelijk komt de dader naar voren. Een 45-jarige veehouder uit Oudwoude, die vrijwillig meedeed aan het onderzoek. Hij wordt volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Krijgt 18 jaar voor verkrachting en moord. Wat weten we na al die jaren over zijn motief? Nou ja, dat is... Heeft hij trouwens meegewerkt? Nee. Op een bepaalde manier? Nee. Hij heeft niet meegewerkt en heel eerlijk gezegd weet ik ook niet of we dat zelf hadden gewild. Want dan ga je ook een bepaalde grens over. Of als het passend was. Ja. Ja. Motief? Zijn advocaat komt wel aan het woord in de documentaire. En zijn motief, ja, kijk, dat is misschien ook wel het onbevredigende ervan. Hij heeft moeten bekennen op de dingen waar die onomstotelijk voor gematcht is op DNA. Dat heeft hij moeten vertellen. Maar hij zegt zelf dat hij het in een soort roes is gebeurd. Dat hij niet bij zinnen was. En dat op een bepaald moment tijdens de moord hij weer bij zinnen is gekomen. Maar dat, daarmee heeft hij wel de familie en nabestaanden. Maar zelfs ook het politiekorps wat er omheen stond. Of de rechercheurs. Ja, dat heeft iedereen heel onbevredigd achtergelaten. Want hij had de kans om te vertellen waarom en waarom zij. En daar heeft hij nooit echt heel erg veel over gezegd. Nou ja, we laten in de documentaire natuurlijk wel voor een deel de kijker meeluisteren en meehoren met wat hij bekend heeft. Maar ja, daar blijft altijd een stuk over van... Grijs gebied. Ja, ja. Heeft de familie de documentaire inmiddels gezien? Een aantal mensen van de familie hebben de documentaire gezien. En een aantal willen het op hun eigen tijd kijken als ze er aan toe zijn. En dat lijkt me ook niks meer dan logisch. Want het is een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. En wij hebben daar een documentaire serie van mogen maken. En die laat die ingrijpendheid ook wel zien. Ja, het is natuurlijk ingrijpend op het moment dat jullie het maken, die gesprekken, maar ook na afloop. Ja. Kan ik me voorstellen dat dat heel heftig is. Ja, ja, je ziet ineens bekijk je de hele wereld toch een beetje met een andere blik. En heel veel van ons en makers hebben zelf kinderen. En ineens besef je weer hoe kwetsbaar dat is. Wat ik al zei, wat ik heel... ik bedoel, er komt nooit iets goeds uit een moord. Maar uit de moord op Marianne zijn zeker ook wel een aantal goede dingen voor moordzaken daarna gekomen. Dus bijvoorbeeld het grootschalig verwantschapsonderzoek wat nu mogelijk is, waardoor andere moorden sneller opgelost kunnen worden. Maar wat mij vooral heel erg is bijgebleven en wat mij zeg maar zo aangrijpt, is dat zelfs al die mensen, die mannen van 50, die toch voor hun werk zo'n moordzaak hebben onderzocht, die zeggen: deze moordzaak is gewoon onderdeel geworden van mijn leven. Nou ja, dat gaat ons en ook al de gesprekken met deze mensen, dat gaat ons ook niet in de koude kleren zitten. Maar goed, uiteindelijk gaat het niet over ons. Uiteindelijk gaat het over deze mensen. De moord op Marianne Vaatstra. De serie is vanaf morgen te zien op Discovery Plus. Dankjewel, Linda Kramer. Would you carry me with you? Specialiteit van onze kok Robin, The Promise You Made. Het is 3:10. Job Stumpel is dierenarts en curator van Wildlands Emmen. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Ja, sorry, de kennismaking met een mannelijke soortgenoot is voor een vrouwtjes neushoorn in Emmen niet goed afgelopen. Wat is er precies gebeurd? Nee, dat klopt. Wij hebben van het fokprogramma, het Witte Neushoorn Internationale Fokprogramma, een nieuw mannetje gekregen in de dierentuin. Omdat het vorige mannetje niet deed waar die wat zijn taak was, zal ik maar zeggen. Die had na een aantal jaar nog steeds de beide vruchtbare vrouwtjes niet gedekt. Het is belangrijk dat er jonge neushoorns geboren worden om de soort in stand te houden. Dat nieuwe mannetje dat wij kregen, die hebben wij heel voorzichtig geïntroduceerd bij de twee vrouwtjes in de stal al. Die hebben neuscontact gehad, waardoor ze elkaar konden zien en ruiken. We hebben dat mannetje voorzichtig op de savanne geïntroduceerd, op ons grote 2 hectare verblijf. Zodat hij de weg kent en de andere dieren die daar leven kent. En vandaag was de grote dag, zou hij de vrouwtjes live ontmoeten op de savanne. Dus we zijn heel vroeg begonnen. We hebben de vrouwtjes naar buiten gelaten, zodat ze lekker even wat konden grazen en wat tot rust konden komen op de savanne. Toen hebben we vanmorgen om 8:15 het mannetje losgelaten bij de vrouwtjes. En op dat moment schrokken de vrouwtjes van hem. Dat kan, want het is een enorme tank natuurlijk, zo'n grote mannetjesneushoorn. Ze zetten het op een lopen. En voor hem was dat een teken om erachteraan te gaan. Want de raarde dat kan door wat te sparren, door wat te knokken, maar het kan ook door erachteraan te gaan totdat duidelijk is wie de baas is. Je maakt er een spannend verhaal van, Job. Maar wat zijn nou de gevolgen voor de fokplannen van de groep neushoorns? Nou, het is gegaan dus omdat tijdens die achtervolging er een ongeluk gebeurd is. Het vrouwtje is, een van de twee vrouwtjes, is uitgegleden in een ondiepe poel. Oh. En die is daarna niet weer opgestaan en verdronken in heel weinig water. Oh. We zijn nog steeds helemaal in shock dat dit heeft kunnen gebeuren. Gewoon een hele nare samenloop van omstandigheden. Hij zat achter eraan, zij is uitgegleden en verdronken, ondanks dat ze eerder al gewoon door diezelfde poel heen was gerend. Ja. In heel weinig water is ze verdronken, dus Dat is best een ramp die er vandaag gebeurd is. Ze is dood. Ja. Oh, ja. Ja. En wat nu? Ik kan niet mooier maken. Wat nu? Het andere vrouwtje en het mannetje staan nu weer op stal om tot rust te komen. En wij gaan ons bezinnen op hoe nu verder. Want dit was zo dramatisch dat we dat echt allemaal eventjes moeten laten bezinken. De verzorgers en ik zelf, het hele team is in shock. We zijn opeens een fantastische jonge neusheid in de bloei van haar leven. Dus daar gaan we ons de komende weken op beraden. Hoe nu verder? Ja. Sterkte, zou ik bijna willen zeggen. Job Stumpel was dat, dierarts en curator van Wildlands in Emmen. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het dieselschandaal van Volkswagen. Vandaag start het proces tegen 4 oud-bestuurders en ex-ingenieurs van het Duitse autoconcern. In september 2015 gaf het bedrijf toe met behulp van illegale software vals te hebben gespeeld bij emissietesten. Journalist Frank Jacobs van onder meer Autoweek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Schummel-software, wat was het ook alweer? Ja, het was een moment. Elke auto, voordat je op de weg wordt toegelaten, moet gemeten worden in alle manieren. Dus ook de emissies worden gemeten. Daarbij wordt een bepaalde procedure ingestart. Dat gebeurt in een laboratorium waar een auto een bepaald aantal bewegingen maakt. Harder, zachter rijden, remmen, optrekken. En daarbij wordt gemeten aan de uitlaat wat eruit komt. Dat zijn cijfers die belangrijk zijn voor de goedkeuring, maar ook voor de fiscaliteit van een auto. Want hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt. En Volkswagen had bedacht, als we nou die software, al die motoren worden natuurlijk helemaal softwarematig aangestuurd. Als die software nou duidelijk maakt dat er een verschil is tussen buiten op de weg en in een laboratorium. Als die software nou ziet dat ik in het laboratorium ben, dan ga ik de motor een beetje afknijpen. Dan stoot hij daar minder uit dan in werkelijkheid. En dan komt die auto fiscaal beter uit de bus. Ja, dus het bedrijf heeft eigenlijk de autokopers misleid. Het schandaal heeft het bedrijf inmiddels vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Ja, in Nederland is een, niet alleen in Nederland trouwens, maar ook in Nederland is een hele grote club opgestaan van mensen die een claim in hebben gediend bij Volkswagen. Die zeggen, joh, die auto voldoet niet aan wat hij belooft. En daarom willen wij geld terugzien. Ja, om hoeveel mensen gaat het die dat hebben geclaimd? Nederland weet ik zo niet. Het is, totaal gaat het om 150.000 mensen ongeveer wereldwijd. Maar in Nederland zou ik cijfers nog niet weten. Maar het is een behoorlijk aantal. Natuurlijk een van de grootste merken van Nederland, Volkswagen. En de merken die erbij horen. Hè. Volkswagen staat natuurlijk samen met nog een aantal andere merken die bij de groep horen, die daar ook door betroffen zijn. En dat is natuurlijk een enorme claim. Die is ook in eerste instantie in juli is die toegekend. Maar Volkswagen heeft hem als hoger beroep aangetekend. Ja, en wie kan wat claimen? Ja, dat is een beetje de vraag. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, slaat het nergens op. Want u zegt net van mensen voelen zich benadeeld omdat de auto niet doet wat hij belooft. Maar ik durf met u de weddenschap af dat niemand weet wat zijn auto daadwerkelijk uitstoot. Dus als dat een beetje meer of minder is. Je zou kunnen zeggen dat overheden of keuringsinstanties door Volkswagen besjoemeld zijn. Maar een consument heeft daar nul last van. Ja, en wat moeten mensen doen om in aanmerking te komen voor zo'n schadeclaim? Nou, ze hebben zich in een stichting gebundeld. En dan moet je mee betalen, betaal je een stukje in. En dan proberen zij dat geld terug te halen bij Volkswagen. En, alleen ik vraag mijn werk af wanneer de rechter een keertje vraagt van, nou beste consument, wat is nou daadwerkelijk de schade die u geleden heeft? Want ja, nogmaals, ik weet niet wat er uit mijn uitlaatpijp komt. En dat weten we allemaal niet. Dus het riekt een beetje naar winstbejag of zoeken naar een manier om geld te claimen. Maar ja, we zullen het zien. Dankjewel. Journalist Frank Jacobs van Autoweek. Dating app Tinder komt met een soort veiligheidscentrum. Klinkt goed, hadden ze het beter veel eerder kunnen doen. Dat en veel meer in het volgende uurtje Blok en Twan. Een tijdperk van taalgeluk en taalplezier. De 80-jarige vrede. Het nieuwe boek van Kees van Kooten. Hij komt naar ons toe. En omdat hij er toch is, als taalschat draaikonten van het Simplistisch Verbond. Oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg. En wie er ook is, Simone Atangana Bekono, schrijfster van Confrontaties. Het boek werd de afgelopen week bekroond met 2 literaire prijzen. René Appel is er ook. Hij bespreekt de TNA van Hedy Dancona. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Je bent op zoek naar liefde of betekenisloze seks. Je gaat op een dating-app en vervolgens word je slachtoffer van seksueel geweld. Het komt nog te vaak voor, blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. En na het misbruik is het moeilijk om de dader te achterhalen. Straks meer hierover in Blok en Twan. En vanavond treedt cabaretier Theo Maassen in Haarlem op voor een volle theaterzaal. En dat mag pas vanaf 25 september. De gemeente Haarlem heeft aangekondigd te zullen handhaven. Wij spreken met theaterdirecteur Milou Frenke. Eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. In Haken bij Dortmund zijn vier mensen aangehouden die mogelijk een aanslag wilden plegen op een synagoge. Een van de verdachten is een jongen van 16 met een Syrische achtergrond. Hij zou in chatberichten hebben gezegd dat hij een aanslag had gepland op Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag die gisteravond begon. Gisteravond waren er veel agenten op de been bij de synagoge nadat de politie een tip had gekregen dat er mogelijk een aanslag op handen was. In de loop van de nacht bleek dat het gevaar was geweken. Wel was het de Joodse gemeenschap in Haken onmogelijk gemaakt om Yom Kippur te vieren. In de Tweede Kamer is het debat bezig over de versoepeling van de coronamaatregelen. Een van de hete hangijzers is de invoering van de coronatoegangspas voor onder meer de horeca. Diverse partijen hebben aangegeven dat ze daar nog wel hun bedenkingen bij hebben, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. De PvdA bijvoorbeeld wil dat het niet op de terrassen gaat komen, wat het kabinet wel wil. D66 is het eigenlijk wel eens met de PvdA. En ook over de handhaving van die coronatoegangsbewijs. Wie gaat dat doen en wie gaat vooral controleren of die ondernemers dat wel doen? Ja, daar wordt nog over gediscussieerd. Daar zijn nog veel vragen over. Daar gaat het debat nu over. Waarschijnlijk is er wel een meerderheid in de Kamer voor de coronapas. Koningin Maxima heeft afgelopen zomer een breukje in haar rechterhand opgelopen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De RVD zegt niet wat er is gebeurd, alleen dat het een ongelukje was. De koningin zal een tijd een spalkje moeten dragen. Hoe lang is niet bekend. CDA'er Theo Bovens wordt waarnemend burgemeester in Enschede. Bovens was eerder 10 jaar commissaris van de Koning in Limburg en 9 jaar wethouder in Maastricht. Een half jaar geleden nam hij samen met het hele college van gedeputeerde staten ontslag als gouverneur van Limburg vanwege aanhoudende integriteitskwesties. De Tweede Kamer wil Tata Steel financieel steunen bij het plan van de staalfabrikant om te verduurzamen. Gisteren maakte het bedrijf bekend dat het hier stopt met het gebruik van steenkool en uiteindelijk overstapt op groene waterstof. Arriva mag met nachttreinen naar Schiphol gaan rijden. Er is onderzocht of dat niet in strijd is met de rechten van NS op die trajecten, maar dat is niet zo. Dat betekent dat er in 2023 s'nachts een trein vanuit Limburg en een trein vanuit Groningen naar Schiphol gaat rijden, zegt Arriva. Het rijden van deze trajecten levert een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Maar we zien er ook brood in, er wordt ook geld verdiend. En daarvoor zijn we ook in het leven. Arriva mag ook elke ochtend met treinen gaan rijden tussen Amersfoort en Zutphen. Spoorbeheerder ProRail moet de nieuwe diensten nog wel goedkeuren en inpassen in de dienstregeling. In Frankrijk zijn 3000 zorgmedewerkers geschorst die zich niet hebben laten inenten tegen het coronavirus. De minister van Volksgezondheid zegt dat de continuïteit in de zorg gewaarborgd blijft. Veel schorsingen zijn volgens hem tijdelijk en ze zijn vooral uitgedeeld aan ondersteunend personeel. Het aantal mensen in de zorg dat ontslag heeft genomen door het instellen van de vaccinatieplicht schat de minister op enkele tientallen. In Nederland komt er geen vaccinatieplicht. Wel denkt het kabinet aan de mogelijkheid om coronatoegangsbewijzen te gebruiken in de zorg. Het weer vanuit het westen meer zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond vrij helder, in de loop van de nacht wolken en in het noorden kans op regen, minimaal rond 10 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon en in de noordelijke helft van het land een bui bij een graad of 20. Dankjewel Ewout. Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staan de files? Maar vooral bij Eindhoven, want daar is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Daar staat tussen Leende en Knopen de Gocht 7 kilometer stil met een half uur vertraging. Er zijn een paar vrachtwagens bij betrokken en een camper. Al het verkeer wordt via de parallelbaan geleid. Verkeer vanuit Zuid-Limburg kan beter omrijden via Venlo en Nijmegen over de A73. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven loopt het verkeer ook vast door dat ongeluk. Tussen de afrit Zomeren en Knopend Leenderheide staat 11 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Dan de A16 vanuit België naar Breda. Tussen de grens en Knopend Galder 4 kilometer file met een half uur vertraging na een ongeluk. En op de A50 van Os naar Arnhem staat een kapotte auto stil bij Knopend Grijzoord. De vertraging vanaf Renkum is een kwartier. En voorlopig is daar 1 rijstrook dicht. Ik hoor je denken, ik kan wel wat vonk gebruiken. Make it pop! Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Dating-app Tinder blijkt een speelplaats voor daders van seksueel geweld. Zembla laat zien hoe makkelijk Tinder het maakt voor daders van seksueel geweld om potentiële slachtoffers te vinden. De schaduwkant van Tinder. Zembla. Vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peper. Goedemiddag, de maat is vol voor de supporters van ADO Den Haag. Uit onvrede over het beleid van de Noordeilanden Club eisen zij dat het bestuur opstapt voor 5:00 vanmiddag. We praten erover met Jim van der Deil van Omroep West. Toen ik klein was, was ik niet bang. Zo heet het nieuwe boek van schrijver Gershwin Bonifacia. Maar wat was zijn favoriete boek toen hij kleiner was? We vragen het iedere dag aan een schrijver. En dat doen we omdat dit weekend de Boekenweek voor jongeren van start gaat. Eerst de schaduwkant van datingapps. Want nog te vaak worden personen via datingapps slachtoffer van seksueel geweld, blijkt uit onderzoek van onder meer Zembla. Met name op Tinder is een patroon te zien dat naar liefde zoekende mensen het slachtoffer worden van aanranding en verkrachting. En na het misbruik is door een simpele unmatch alle sporen zijn dan in één keer weg. Iets wat opsporing en berechting lastig maakt. Heb je zelf ervaringen met datingapps, positief of negatief? Praat dan mee via de gratis Radio 1-app. Roelof Bosma is onderzoeksjournalist bij Zembla. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben jullie precies onderzocht? We hebben naar een Australische documentaire gekeken die vorig jaar is gemaakt. Australische journalisten deden daarin op een radiostation een oproep van: heb je slechte ervaringen met datingapps, meld het ons. En de reacties waren eigenlijk overweldigend. Merendeel van die reacties ging over Tinder. En daaruit bleek dat mensen die van Tinder gebruik maken regelmatig slachtoffer worden van zo'n, ja, ze noemen dat date rape. Waarbij ze dus slachtoffer werden van seksueel geweld. En het probleem waar het er vooral in zat, niet alleen voor het waarschuwen vooraf, maar ook wat gebeurt er daarna? Is Tinder makkelijk te bereiken? Kun je melden wat er gebeurd is? Krijg je snel hulp? Is de dader op te sporen? Kan de dader van Tinder afgehaald worden, zodat hij geen nieuwe slachtoffers maakt? En dat bleek allemaal heel erg moeilijk. En kort gezegd komt het erop neer dat Tinder zijn verantwoordelijkheid niet neemt. En wij zijn gaan kijken van, ja, hoe speelt dat ook in Nederland? Zijn er cijfers over? En toen kwamen we erachter dat de Nederlandse politie momenteel een groot onderzoek doet naar dit onderwerp. Zij kijken van, hoe vaak komt er nou eigenlijk voor in een aangifte, in een zedenzaak, dat een datingapp daar een rol in speelt. Ze zijn dus een groot onderzoek aan doen en willen op die manier ook kijken, meer zicht krijgen eigenlijk op of daders Tinder en andere datingapps gebruiken. En op wat voor manier dan? Hè? Of ze ook echt slachtoffers, potentiële slachtoffers, opsporen. Ja. Jullie spraken erover met Iva Bikanic, directeur-bestuurder van het Centrum